Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. Да хаты цягнецца з плугам араты. На вуліцы песню спяваюць дзяўчаты. У небе высока ляцяць арляняты, смутны беларускі блюз. Бывай ці багата, а мы ад'язджаем у Злучаны Штаты. Суседа ізноў не пусцілі ў Канаду, смутны беларускі блюз. Залях, праца ты штодзённая моя, ой ты смутны беларускі блюз. Цяжка жыць, марны лёс, каб то здэцца грошай воз прывёз, куль там смутны беларускі блюз. Як дужа на вуліцах пылу і чаду. Под солнцем марнеют и сохнут присады. Суседа изнов не пустили в Канаду, смутный беларусский блюз. До хаты сітаць вярозым ці п'яны. Да хаты са струхаю і паслухмяна. Да хаты з Брукліну ці з Манхатану, смутны беларускі блюз. Дзяне я гляжу, гнуцца з торбамі ці размяжу, ой ты смутны беларускі блюз. Я з радзімай назаўжды, ехаць мне і так няма куды, дзе я нарадзіўся, там памру. Я з радзімай назаўжды, ехаць мне і так няма куды, дзе я нарадзіўся, там памру. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вамі Яна Запольская. Прыйшлі выходныя, а таму, як і штотыдзень, запрашаю пайсці ў госці. Сёння нас чакае вядомы гарадзенскі навуковец, доктар гістарычных навук Алесь Краўцэвіч. За кубачкам араматнай кавы пагутарым пра тое, чаму спадар Алесь цікавіцца менавіта гісторыяй вялікага княства літоўскага, як стаў гісторыкам непажаданым для ўладаў, як магла б выглядаць гародня, ды што я вам сама буду распавядаць. Дазнаемся пра ўсё ад самаго спадара Алеся. Добры дзень у хату. Спадар Алесь, дзякую вялікі за запрашэнне, вельмі прыемна быць у вас у гасцях. І першае пытанне ў мяне ўзнікла ўчора ўвечары, калі я якраз гартала вашую кнігу пра Міндога. І там вельмі файны пачатак ваш, вашыя словы, што гісторыю твораць не народы, а ўсё ж такі гісторыю твораць асоба. Ну, я так трошкі ўтрырую, да, гэтую думку. І калі я гэта паралельна перанесу на вашае жыццё, то, напэўна, лёс чалавека, яго жыццё таксама ў пэўным сэнсе фармуюць пэўныя асобы. Зразумела, абставіны лёс нейкія асобы. Ці былі, ці ёсць такія асобы ў вашым жыцці, якія значна на яго паўплывалі і на то, якім вы ёсць на сённяшні дзень? Натуральна, у жыцці кожнага чалавека ёсць асобы, якія на яго ўплывалі. Я ўжо кажу пра бацькоў у першую чаргу. Самае галоўнае, за што я ўдзячны сваім бацькам і тату, і маме, за тое, што яны прывучылі да чарнавой работы. Працаваць, не гледзячы на цяжкасці. Менавіта да гэта сялянская навука. Хлопцы гуляюць футбол, бацька загадвае грабсці сена. І вось то, што навучылі рабіць чарнавую работу, гэта дапамагае мне ўсё жыццё. Потым вельмі рэзкі і значны паварот у маім жыцці звязаны з асобай Алега Трусава, вядома чалавека, старшыня таварыства беларускай мовы, археолага, майго настаўніка. З ім я сустрэўся ў Менску, калі мне было 18 год. Тады ўжо я адышоў ад беларускай мовы, хаця скончыў беларускую школу, але ўжо вучыўся ў горадзе, гаварыў як усе. І раптам чалавек, каторы гаварыў па-беларуску. Я тады зразумеў, вось, гэта маё, ёсць справа, каторай можна служыць. От хіба гэтая асоба Алега Трусава якраз прычынілася да вельмі кардынальнага павароту ў маім жыцці, і пасля гэтага павароту я ўжо іду, калі можна так сказаць, па прамой. Скажыце, а гісторыя цікавіліся заўсёды, бо я ведаю, вы вясковы, так, хлопец, так, скажам, нарадзіліся на вёсцы, і гэта была цікавасць такая з дзяцінства, штосьці там капаць, раскапаваць. Бо гэта заўсёды цікава, калі чалавек дасягае нечага ў жыцці, дзе пачатак, з чаго гэта пачынаецца? Маці мая вясковая настаўніца, бацька селянін, і цікавасць да гісторыі была ў школе. Хаця лёс так склаўся, што я збіраўся рабіць кар'еру ваеннага марака, вельмі рашуча ішоў да гэтага, нават паступіў у гародню у тэхніку фізічнай культуры. Это было бліжэй да месца маіх народзінаў. Я нарадзіўся ў мастоўскім раёне у вёсцы Лупачы, на беразе ракі Шчары жыў. Паступіў тэхнікум фізкультуры, каб загартавацца фізічна, быць гатовым да паступлення ваенна-марскую вучэльню. Всё ішло па плану, але ў канцы тэхнікума так сталася, што ўжо паслухаў хлапцоў, якія служылі ў савецкім войску, ў савецкім флоце, зразумеў, што гэта далёка не рамантычная арганізацыя, якая мне бачылася з кніжак Александра Міронава, беларускага пісьменніка, марыніста. І вырашыў, трэба нешта змяняць. Прапаноўвалі ісці далей у Маскву, інстытут фізкультуры вучыцца. Я так памятаю, мне было 17 год. Я разважаў так, ну, здаецца, ногі я ўжо напампаваў трошкі, падкачаў, трэба заняцца галавой. І успомніў, што мяне цікавіла гісторыя. Таму пайшоў паступаць у БДУ, у Менск. І паступіў дзякуючы таму, што скончыў тэхнікум фізкультуры з чырвоным дыпломам, здаваў адзін толькі экзамен. Калі б здаваў усе, я б не паступіў. Але потым, наколькі я ведаю, навучаліся і ў Маскве, і ў Польшчы, гэта потым захапіла менавіта навуковая дзейнасць, я так разумею. Ведаеце, ўсё-такі жыццё – гэта ланцуг выпадковасцяў. Але гэтай выпадковасці нехта ўсталёвае зверху. Я выпадкова трапіў у археалогію. Пасля другого курсу, на третім курсе в БДУ, спеціалізація на гістарычному факультеті по кафедрах. Всі рвалися на кафедру історії Білорусі, бо саме легке навчання, саме, пробачте, халявні курсовые, саме легчей. І стільки народу набралося, що лишніх відсіювали. Брали на кафедру історії Білорусі, тоді БССР називалося. Тільки тих, хто два роки писав курсові роботи на цій кафедрі, я писав тільки один год. Мені казали, пойдзіце на археалогію. Я трапіў на археалогію, на кафедру археалогіі, якой кіраваў мой грамадскі вораг, добры прафесар, археолог Дарт Михайлович Загарульскі, але сакратар партыйнай арганізацыі факультэта, кім мяне ганяў, хаця я не быў камуністам. Вось я да яго трапіў, але, дзякуй Богу, выйшаў адтуль нармальна, і потым нас адносіны наладзіліся. Это была выпадковасць. Ну, а потым пасля ўніверсітэта таксама лёс так склаўся, што абсалютна выпадкова я трапіў у аспірантуру у Маскву, Акадэмію навук СССР, таксама дзякуючы чырвонаму дыплому. Прычым выпадковасць. Я прыйшоў у інстытут гісторыі ў Менску пытацца, ці ёсць магчымасць паступіць у завочную аспірантуру. І трапіў у кабінет намесніка дырэктара па навуковай рабоце, дзе размаўлялі яшчэ два чалавекі. Адзін з іх быў археолаг Побаль Леніда Выдавіч, которого я асабіста не ведаў, другі Семён Толстой, такі быў цікавы чалавек, который гаварыў па-беларуску, працаваў у інстытуце гісторыі, і я да іх звярнуўся па-беларуску. Это быў 81 год. Завязалася размова, і толькі дзякуючы гэтаму тут жа было прынята рашэнне адправіць мяне мэтавую аспірантуру ў Маскву. Дзякуючы таму, што загаварыў па-беларуску з незнаёмымі людзьмі у 1981 годзе. Так я трапіў у Маскву, і ўсё ўжо, гэта была дарога, была акрэслена. Вядома, агульна, што ваша зацікаўленне гэтая гісторыя Вялікага княства Літоўскага, бо піша там гісторыя сярэднявечча. Чаму менавіта такая зацікаўленасць? Ведаце, я пісаў кандыдацкую дысертацыю абараніў па матэрыяльнай культуры гарады і замкі беларускага панямоння 14-17 стагоддзя. І вось ужо тады, калі праводзілі мы раскопкі, а я 15 гадоў праводзіў раскопкі в асноўным па панямонні, у гарадах і замках, ну, цяжка найці стары горад, дзе мы не капалі, я звярнуў увагу, што няма слядоў літоўскай заваёвы нашых гарадоў, а нам з падручнікаў з лавы універсітэцкай у голову укладвалі, што калі манголо-татары заваёвалі паўднёвую і паўночна-ўсходнюю Русь, нас заваявалі літовісы. І там, на поўдні Русі, у Кіеве, у Разані, у Владзіміры, выразна відаць сляды мангольскай заваёвы, сляды пажару, касцей. Адразу, вельмі выразна, слой у зямлі аддзяляе да мангольскі перыяд і так званы мангольскі перыяд, пасля мангольскі перыяд. Выразалі насельніцтва гарадоў, якія супраціўляліся, і гэта аставалася ў культурным слаі. У нас, на Беларусі, на панямонні ў прыватнасці, ніякіх слядоў так званай літовіскай заваёвы абсалютна не відаць. Як развівалася матэрыяльная культура, так развівалася. І гэта мяне зацікавіла. Ось. А пазней уже, калі уже разважаў пасля абароны кандыдацкай, чым заняцца далей, якімі канкрэтна навуковымі праблемамі, прыйшла ідэя заняцца выясненнем генезісу Вялікага княства Літоўскага ўжо сур'ёзна. Ну і гэта зрабіў, напісаў і абараніў доктарскую дысертацыю па гэтай тэме. Могилою ворогам тесной не раз твои хвали были. Могилою ворогам тесной не раз твои хвали были. Ой, нёманое батька мой, нёман, як сонца, як дзень дарагі, касцямі звярогаў шалёных усланы твае берагі. такое пытание узнікла. Скажем, сформулюю так. Скажите, честно, як стали нечестным гісторыкам? Это про то, шмат было публікацій, нечестные гісторыкі, Алесь Смалянчук, Алесь Краўцевіч, ну, гэта была за гісторія. І адкуль такі эпітэт? Ну, гэта хіба адбылося давно і плавно, тому що, ви ведаєте, ще в студентские часы трапіў до таких людей, як Олег Анатольевич Трусов, потім в Москве, в аспірантуры, до речі, та самая лепшая навуковая школа моего життя. Тому что науковцы узровня святого там працавали, и сам контакт с ними был вельми, вельми могутный. И вот головное для них было – это правда. Как учил меня Леонид Васильевич Алексеев, ведомый археолог московский, який займається Беларусью, несколько книжек написал. «Коли не можешь писать правду, не пиши ничего». Это максима, это аксиома. И сама повага доследчика – это заключается в том, как писать и говорить то, в чем ты перекананный. Ну, але коли при усталевании лукашенковского режима пошла нахабная, абсолютно неприкрытая фальсификация, неписьменная, на низком уровне, ну, что говорить, коли Скорина работал в Питере? Ну, это же человек, який хвалится тем, что мая эдукацию историка. Натурально, трапили мы, тем лику я, у шерах нечестных историков, потому что не стали прогинаться перед черговой улады. Як писали, так и пишем. Як працавали, так и працуем. И можем выживать в этих умовах. И можем застаться сумленными перед собой науковцами и жить в этой краине. Просто так подумала, что в сучасном свете это, напевно, шмат кто полечит непрагматичным, напевно, так? Ведаете, непрагматичным у тактичным сенсе. У стратегичном сенсе наши поводины вельми прагматичные, потому что, ну, адыди Лукашенко, подобно уже хутка адыди. І хто буде пам'ятати його придворних істориків? Хто буде читати їх книжки? А ми маємо шанс застатися, тому що ми працюємо стратегічно, ми працюємо на ідеологію Білорусі, ми працюємо на відновлення історичної спадщини Білорусі, на створення міфології сучасної Білорусі. Це нормальне слово, історична міфологія. Всі народи виховуються на своїх історичних міфах. Так що в цьому сенсі ми люди вельми прагматичні. Хочу пригадать ваша фраза з одного з інтерв'ю. Там ви вказалися якраз про Гародню. Там прогучало так, що гэты город ми можемо стратить. Ці на сьогоднішній день ви можете сказати тое саме, ці все ж таки поболіло оптимізму? На жаль, оптимізму вельми мало. Тому що саме страшно збираються ці влади відновляти каложу. Відновляти у двох кості, звісно. Ми можемо стратить Гародню, і ми шмат чого стратили. Тому що то, що робиться в історичному центрі, обивателю здається добрим. Всюди бетонна плітка, всюди чисто. Але при цьому знищається дух городу. Навіть коли будинок не знищається, але взяли його накрили цією бляха-даховкою сучасною. Взяли, повиривали клямки. Взяли двери старые, вохотные 19-го стагоддя. Не обновили, навіть не зробили хоча б дублікат цих дверей, а просто замінили сучасними пластиковими. Поставили шклопакети пластикові всюду. Гэтым унішаецца дух города. І як здзек, на вуліцы Сацыялістычна на адным з будынкаў вісіць аграмадны плакат на весь будынак. Это заслона будаўнічая. І на котором написано «Превратим Гродно в город-музей». Ну, это здзек. І я лічу, что тут две речи гэтаму спрыяюць. Па-першае, цемрашальство улады. Па-другое, грошы. Всюды, в любым, во всім свете існуе тиск сучасного городобудовництва на історичні центри. Але там цивілізовано гэта вирішають. Я добре ведаю, бо буваю часто у Празі, удзельнічу там у тих роботах реконструкційних, археологічних, наприклад, і в Польщі. У нас же нема ніякої адказності влади перед громадством. Влада робить, що хоче. А коли вона ще така, пробачте, дурная, як Городенська, хутка, вельми хутка, від історичного центру Городні остануться фрагменти. Не то, що город-музей буде, а навіть вулиці музея не буде. І, як ви думаєте, ну, ось гэты два фактори, влада, гроші, так, а громадська снег на гараджан, на гараденцаў, ёсць ще некія спадзяванні? Цім так абыякова ўсё ж такі тое, што адбываецца? Ви ведаеце, мы праводзілі вельмі актыўную кампанію 2005 годзе, 2006 годзе, калі так звана рэканструваўся гістарычны цэнтр. Галоўная ідэя кампаніі была інфармаванне, як мага шырэйшая, грамадскасць не толькі ў Гародні, за мяжой. І гэта мела розгалас, былі перадачы тэлевізійныя ў суседніх краінах, нават група евродэпутатаў сюды ехала, палякаўку, якіх не пусцілі ў краіну. Нешта ўдалося тармазнуць, таму што ў некаторых аб'ектах явна былі махінацыі фінансавыя. Напрыклад, адсялялі людзей з дома за кошт дзяржавы, хаця па закону адсяляць павінны інвестар. питання. Інвестору дають дом, куди він діє гроші, які повинен був віддати на цілення жихаров гэтага дому. Адказ явний чиновнику, який цілів жихаров за державні гроші. Махінації були настільки явні, що в этом зацікавився комітет державного контролю. Потім ми, наприклад, з Олесем Смельчуком писали заяву генеральному прокурору про порушення культурного слою в центрі городі. Нешто удалося спинити. Это чиновники стратили почуття повної безадказності. І не стараються більш обґрунтовано, замаскавано гэта робіць. Трохи тормознулося, але плани ёсць. Самый страшный план, я повторю, это так званое обновление коложи, якое робіць нельга по некалькіх причинах. Про причине першой. Ніхто не ведае, як выглядала коложа у цэлым выглядзе. По-другое, Беларусь не мае ні вопыта, ні кадраў рэстаўрацыі европейского узроўню. По-третье, стены этой коложи 12-стагоддзя, на якія пасадзіць новыя стены, цыбуліна невядома ці вытрымаюць. І третье, несумненно, это новадзел макет страціць гістарычную ауру. Наши начальники просто не разумеюць, што гэта такое. Аура гістарычнага будынку. Але турысты, у тым ліку турысты заходнія, на яе едуць і за яе плацяць грошы. Калі ім хочацца мець каложу ў завершаным выглядзе, хай на 500 метраў аднясуць у тым самым новым парку і зробяць адзін к аднаму макет. І водзяць туды сваіх турыстаў. Я уже про это казав, когда это дурных туристов, разумные пойдут глядеть на руины. Спадаролись, але калі так гипотетично уявить ситуацию, что у ваших руках теперь як бы была б махчимость робить гародню. Такой, якой бы вы хотели ее бачить? Якой была бы гэтая гародня и что бы вы хотели тут зробить? Первое, перед тым, як почать реконструкцию історичного центра гародні, головная задача, якая ставится уже годов 40, може, всіми черговими владами, видалити транспортний рух з центру Городні. Треба будувати новий мост паралельно чигуночному мосту. І потім пустити рух простой мост. У центру города тільки машини для обслуги крамов, машини людей, які там працюють, за певну плату, як во всіх, во всім світі, зона А, зона Б, зона С. Каб трапіць у зону А, треба мати пропуск, за який треба заплатити великі гроші. Обмежування доступу транспортного у центр, а транзитний рух вогуле спинить. І потім треба вельми детальово, потиху, з притягненням заміжних спеціалістів, тому що в Білорусі немає реставраторів, обновляти місцями кам'яну бруковочку, місцями доми, робити столярку. У нас немає в країні людей, які можуть зробити арку з цегли. Треба вучити. В училище реставратору, якое задуманное было и открыто у Миры, каля Мирского замку, перетворилось в учельню недовученных мастаков. Там не вучат реставраторов, ни муляров, ни тесляров, ни машака. На Беларуси говоротка идет 30 годов, але не могут сделать цегельный заводик, как выпускал цеглу, например, готичную великую, цеглу плинфу, цеглу для реставрации. В советские часы купляли цеглу в Литуве, в Шауляй. Они продавали только, когда были лишки, а лишков амаль не было. Вот Лицкий замок реставруется, Несвижский замок, Мирский замок. Треба великопомерная атышная цегла. Нема. Треба починать реконструкцию, одночасово створать базу по всей краине. Я много раз говорю, еще раз повторю. У белорусов нельга как было. Это максима советских идеологов, луканшенковских идеологов. Нельга как было свое кино и своя реставрация. Потому что и киномастатство, и реставрована архітектура – это візуальне ураження на людей. Саме моцне візуальне ураження. Тому нельга, як в Білорусі було національне кіно і національна реставрація. І Лукашенко цей завет большевиков виконує. Не глядячи на гэта, ви застаєтеся, мені так подалося, оптимістом. Бо часом тепер, коли розмовляєш не тільки з політиками, з іншими гісториками, людьми іншими професій, які, скажімо, опозиціонують себе від влади, все ж таки, такий масовий песимізм. І навіть починаєш задаватися питанням людям, навіщо ви гэта все робите? Бо не вірить ні у людей, ні у зміни. Мені подається, що ви так більш оптимістично глядите на будучиню. Складанное питание. Ведайте, чему? Тому что каждый из нас переживал такие моменты. Тому что что робишь? Все высилки, не только мои, а поколение интеллигенции белорусской от початку 20-го стагоддзя, не бы все зашло в песок. Вот працуешь, иди в песок. Я, например, вельми пессимистично маю настрой относно будущей белорусской мовы. На то выглядаю, что мова загине белорусская. Але, на тым характер белоруса полягая. Уперся рогом и оре. Разумеете, какие бы ни были думки, мы працуем. Мы стараемся не поддаваться этой конъюнктуре. Многія мае знаёмыя, которые гаварылі па-беларуску, паціху перайшлі на расійскую мову. Зрэдку гавораць з намі між сабою па-беларуску. Не. Я ганаруся тым, што за сярод маіх 12 кніжак няма ні адной па-расейскай. Хаця я не скажу, што я там не люблю расійскую мову, у мяне шмат сяброў, я натуральна расійскую культуру, высокую культуру люблю і цікаўлюся. Вось, мы працуем, а там будзе відаць. Ведаеце, паддавацца настроям песімістычным, хаця ну сучасныя працэсы песімізму не знішчаюць гэтага песімізму, трэба працаваць. На зло ўсім, пакуль будзе жыць хоць адзін беларус, будзе жыць і краіна. Вясновым вечарам анёлы два на вежах фарнага касцёла зайгралі разам вельмі моцна ноту фа. І дождь наклікалі анёлы. Неспадзявана зграя чорных хмараў на горад з неба наплыла. У гародні дождь яшчэ паспеў схавацца нечаканы гость. У змрочных нетрах комплекс банка, як раптам быццам жменю шроту сыпнуў хтось, і з неба бліснула маланка. Ратуйцеся, хавайцеся пад стрэхі, нікога не шкадуе ён. У гародні дождж пустая куделка ад прылы ціха ляжала сабе. Яго чрез хаты выкінуў мой сусед. Пустая куделка ад прымы цяпер нібы карабель плыве праз штопу і марыць убачыць свет, убачыць вялікі свет, убачыць цудоўны свет. Сцяна дажджу няспынна большала, нібы крыжацкая навала. Да нітки змоклі да апошняе, а шэшка Ленін і купала. Батлейка побач, але хто ж прабачце, гарэлкі помнікам налье. Гародні дождж ад прымы ціха ляжала сабе. Яго чрез хаты выкінуў мой сусед. Пустая куделка ад прымы цяпер нібы карабель плыве праз штопу і марыць убачыць свет, убачыць вялікі свет, убачыць цудоўны свет. Наяд важнейшага з усіх сабак у буду загнала непагода. З нагоды непагоды вельмі ж моцна так сумуюць мэр і ваявода. Здаецца, варта бы было сустрэцца, але ж не выйдзеш за парог. Гародні дождж сумуе загадчыца крамы нумар пяць. Бо зранку ў краме нехта рассыпаў соль. Сумуе вікар стары свары, ксёндз Анатоль. Бо ў хаце забыўся ён свой парасоль. И дождь накликали анёлы, и дождь накликали анёлы, и дождь накликали анёлы, и дождь накликали анёлы. Уже вернуся до того, что прогучало относно белорусской мовы, можете трошки потлумачить свою думку, бо мне, у меня наоборот, как раз относно этого момента, относно белорусской мовы, я наоборот больше оптимистична, потому что мне сдается, что молодое поколение, кое подрастает, то как раз там шмат носбита у белорусской мовы. Заусёды не сгажаюся, кажется, а, ну, молодое поколение, там страчанное, мы были такие. Я наоборот кажу, что то новое поколение, якое я бачу молодых людей, я, ну, лепшее. И мне сдается, что как раз я, ну, сдоль может быть, это отродить. И тому, ты могли бы потлумачить свою думку, чему вы лишите, что белорусская мова наоборот зникнет? Ну, я не, мне так не сдается, что молодое поколение на так активно подтримливает белорусскую мову. Это элита сирот элиты. Это нешматликие сирот нешматликих. Проблема в том, что вот белорусская мова зараз становится набытком и каштовностью элитарной частки громадства, якая отразается от массы громадства. Гарантом, шансом на выживание мовы является массовость. А эту массовость в наших мовах может обеспечить только держава. И тому, когда мы живем изолированным своим осиродку, ранее или позднее этот осиродок растворится. Повинна быть белорусская мова в школе, повинна быть мова белорусской державных установах. Вот как это робится на Украине. Не глядя на то, что есть неохвота, супротив в Усходней Украине, там вся документация на украинской мове, мой швагер белорус там нафтовую документацию працюю, там буровым майстром, и он ведет по-украинску, каже, лепшим украинцем научился, хотя говорит по-российскому семьи. Потиху-потиху там все усталюется, потому что иснует державная политика, и политики говорят по-белоруску. У нас уже мои дети молодшие выходят на улицу и говорят по-белорусски, это по новой выкликает смех, как в советские часы. Малая пришла заплакана, сказала учора, там типа за учора. Были там проблемы. Я тлумачу, раз натуральным чином подтримал самоповагу в своих очах. И в этом сенсе, покуль не будет державной политики, покуль не будет ответная улада, шансов не шмат, вельми мало. Навод, коли владу перейме наша такая партия, как Объединенная Громадянская партия. Мне кажется, что большинство лидеров и большинство удельников этой партии, например, они только белорусскую мову, мовой користаются от выпадку до выпадку, как интеллигентные люди, треба это ведать. Будет, навод, коли не переймуть владу, сумневаюсь, что будет такая активная политика белорусизации, поворочивать тяжей. Мне вельми пессимистичные меркования относно белорусской мовы еще и тому, коли режим Лукашенко упадет и становится режим демократичный, он не будет користаться такими рычагами тиску и умовным питанием, как користались лукашисты. Как, например, коли переводили школьников на российскую мову. Мне бы было доброхотно, але всех батьков обзвонили и заполохвали. Пишите заявы на российскую мову научання. Дети будут иметь проблемы, вы будете иметь проблемы. Вот. Наврад ці демократичной державе это будет. Тому я, например, хотел бы в идеальном варианте, как на место Лукашенко пришел белорусский президент, який проводил бы демократизацию поступово и в процессе этой демократизации змусил бы весь этот народ, а докладнее насельництво, перейти на белорусскую мову. Спадарлей, скажите, ці вы за ангажаваную политику человек ці не? Бо такое питание возникло, бо на сегодняшний день кажут, что человек, незалежно от того, чем он занимается, складано находится далеко от политики. Ці это так само, можно сказать, относно вас? Не аматор политики, или в Беларуси нельга не заниматься политикой. Ну, давнее говорила, коли ты не цікавишся политикой, то политика зацікавится тобой. Я был сябром социал-демократичной громады, от часов, коли Ткачова еще был старшиней. Потом, коли она начала делиться, изменяться, стал старшиней Статкевич. Я был отошел с партии, потом был у партии Шушкевича. Потом, коли стал Казулин, коли партию купил Казулин, я вышел в уголь социал-демократы, и зараз я беспартийный. формально человек, хотя вот билет еще громады подписан Ткачевым у меня заховывается. Моя партийная работа заключалась тогда в том, что я на замову писал некоторые публицистичные артикулы. Вот, когда потом Ткачев изменил Трусов, он мне часами давал такие задания. Я писал там «Народную правду», «Народную газету», тогда она еще была парламентской газетой. Теперь, на жаль, я отошел, больше мне по густу политической ориентации, это хиба христианская демократия. Социал-демократия был тому, что громадство наше на переходном этапе после системы коммунистичного, когда народ привык до неких социальных гарантий, значит, некие социал-демократичные каштовности повинны были некий час еще быть приоритетными в громадстве. Теперь я хиба останусь беспартийным. Ведаєте, відкрила для себе такий ваш факт цікавої біографії. До речі, супроводи до нашої з вами зустрічі про гетти не ведала. Що, оказується, ви пишете ще дитячі книжки. Як визникла гетта ідея? Бо, звичайно, такими речами займаєтеся більш серйозними, а писати для дітей, мені здається, доволі складана річ. На перший погляд, здається, просто написати казку для дітей, але так, каб яна несла некий виховавчий момент, каб яна була зрозуміла цікава дитяці, це вельми складана праця. Як ви ввогалі зробили гетти крок? Ну, годов, може, 15 тому назад я звернув увагу на непрофесійність популяризаторів історії. Є література наукова, історична, є люди, які пишуть популярні речі. І в Білорусі це дуже непрофесійно робилося. Я тоді прийшов до основи, що хіба треба не віддавати це іншим людям. І вирішив, що буду писати одну книжку наукову, одну книжку популярну. Ну і почав такої книжечки, як «Майстер наш продок», такий міні-подорожник по археології позднього середньовіччя. А книжку писав для своїх дітей. Просто як розмовляєш з ними, як розказуєш казки, орієнтуєшся, які терміни не розуміють, які не розуміють. І так писав. Ну і так пішло. От після вийшла книжечка «Гродянський замок», потім «Великий князь Вітовт», дитяча книжечка, потім така повдитяча «Протетонський орден». Зараз ніби для дітей от ця серія есе «Життяпіс великих князів литовських». Там, звісно, більше для дорослих. Видавництво «Мистецька література» так цю серію назвала. Ось. Ну просто я лічу, що історик повинний відповідати класифікації ще ранішій, що історик – адресовий літератор. Не випадково історія має свою музу – Кліо. І в ранніші часи, ще у 19-му, початку 20-го століття, факультети були не історичні, а історико-філологічні факультети. Тобто, одночасово історик повинен був мати які навики, я веду, літературні, філологічні. Потім мені це подобається. Розниця ще в тим, що в науковій праці ти обмежований вельми жорсткими умовами наукової істини. У працах популярних можеш дати волю фантазії, можеш розважити, як це могло бути. Так. І потім ще цікаво, от коли писав книжку про Міндова, зараз лежить в видавництві чергові книжки про Войшелка, Вітяня, Трайдена. Цікавий сам процес. Коли от читаєш некі документи, некі історичні праці про неку особу, постійно про неї думаєш, в певний момент наступає ефект знайомства. І ти пишеш про свого доброго знайомого, чоловіка, якого добре відаєш, некі деталі його поводину, деталі характеру. Це дуже цікавий процес. Сухой добрый на горе, зразумела, што калі вы займаецеся ў архівах там з дакументамі, гэта сур'ёзная праца, але для мяне прафесія занятак гісторыі, прафесія гісторыка ўсё ж такі была такая трошкі рамантычнай. Ну, сама гісторыя, яна так навівае на нейкі, можа быць, на нейкі міфы. Ці ёсць некая мара што-небудзь адкрыць, знайсці? Ну, мара, которая хіба бы не здзейсненная. Адкрыць полацкія і наваградскія летапісы, дзе-небудзь знайсці. Ну, калі шансы ёсць іх знайсці, то дзе-небудзь у Сібіры на Гарышчы, таму што вывозілася шмат у часы Расійскай імперіі. Это мара. Я проста перакананы, калі б гэты летапісы знайшліся, полацкі, а яшчэ лепш, каб наваградскі, то гісторыя Вялікага княства Літоўскага, майго любімага, зусім бы інакш выглядала не толькі ў Беларусі, але і нават у Літуве, которая не хоча ад сваёй канцэпцыі літова-цэнтрыцкай адыходзіць ні на крок. Это такая мара. А што да мараў такіх асабістых? Ну, гэта давесці да канца жыццяпіс вялікіх князёў літоўскіх, да канца свайго жыцця, але хіба жыцця не хопіць, таму што калі пра кожнага князя пісаць і пісаць у год, нават у год па кніжцы, то это 20 гадоў як мінімум займе, але спадзяемся. Можа, дзеці працягнуць? Паглядзім. Рана яшчэ казаць, як дзеці зарыентуюцца. Ну, хлеб гісторыка, вы казалі пра рамантызм прафесіі гісторыка. Ведаеце, як любой прафесіі, 95% чорнай работы і 5% работы творчай, цікавай. І гэта добра яшчэ, 5% не так мала. Напрыклад, археалогія многіх асацыіруецца з рамантызмам. Але па 8 гадзін у дзень у зямлі перабіраць чорную зямлю, спадзяючыся, што нешта трапіцца, прасейваць, і так з дня на дзень. Потым, асабліва в археалогіі позняй сярэднявечча, дзясяткі тысяч фрагментаў керамікі. Сядзець усю зіму, склеіваць, рэстаўраваць, калі ты чарапкі ўжо сняцца. Ну, вот. Не кожны такі рамантызм двухкосі вытрымлівае. Навуковая дзейнасць, яна звычайна патрабуе такой, скажам, цішыні, ну, такое ўражанне, некай мэтанакіраванай працы, здаецца, чалавек проста так адгаружвае сябе ад наваколля, але вы не так выглядаеце на чалавека такога замкнутага, больш на чалавека камунікабельнага. Ці сапраўды гэта так, і ўвогуле, якія людзі вас прыцягваюць, што вы цэніце ў людзях? Ведаце, мой настаўнік Олег Трусаў паўтараў хіба не свае словы, што галоўная праца гісторыка – это здаровы сэнс і жыццёвы вопыт. Вот, першую чаргу, это жыццёвы вопыт. Таму трэба быць у рэальнасці жыцця. Трэба жыць этым жыццём. Натуральна, навуковая праца патрабуе часу. І вот наша асноўная задача, як мінімум сілаў патраціць на заробкі грошай і максімум часу патраціць на сваю працу. Это вялікая праблема, которую кожны вырашае па-свойму і з розным поспехам. Ну, мне больш-менш эту праблему даецца вырашаць, хаця не да канца, таму што многа часу займае і заробкі на сям'ю, і будаўніцтва, там такія розныя рэчы, і дзеці патрабуюць часу. Ідэальны варыянт – это магчымасць сядзець, працаваць, пісаць, не выкладаць, не траціць часу на выкладанне, хаця гэта таксама неабходна. Ну, і акрамя таго, трэба быць грамадзянінам і чалавекам свайго часу. Вот горад бурать, трошкі удзельнічаць у змаганні за гэты горад, з калегамі кантактаваць. Мы там арганізавалі таварыства гісторыкаў. Мы выдаем часопіс «Гістарычны альманах», рэдактарам якога я з'яўляюся. Значит, трэба некую інтэграцыю рабіць асяродка гісторыкаў. Заключаецца в гэтым жыццё. Акрамя таго, зноў жа вяртаючыся да тых папулярных кніжак, трэба прыцягваць за той масы, прыцягваць людзей. Вот я ведаю пару выпадкаў, што мне пра гэта гаварылі людзі канкрэтныя, што прачытаўшы ты дзіцячыя кніжачкі мае, яны зацікавіліся гісторыяй яшчэ ў школе і сталі гісторыкамі. Ну, это супер, это жыццё ўжо не пражыта дарэмна. Таму што вот гаворачы пра перспектывы таксама развіцця беларускай мовы і в тым ліку гістарычнай навукі, гэта можна параўнаць з дрэвам. Тую самую гістарычную навуку, тую самую беларускасць. Карані – это вот масавая культура, масавая сяродня, масавае грамадства. А дрэва – это уже элітарная культура, ствол. Крона – это папулярная літаратура гістарычная, але сілкуецца каранямі з этой масы. З масы народу карані выцягваюць сокі, выцягваюць вартых людзей, которая ператвараецца потым у ствол і крону. Тады будзе жыццяздольная вся сістэма. Пазбаў дрэва каранёў, і дрэва памрэ. Ці хапае ўвогуле ў вас часу на адпачынак, бо вы вельмі загружаны чалавек. Калі хапае, то як вы любіце адпачываць? Ну, ідэальны варыянт – той графік, который я маю зараз. Я до обеда, вот мы с вами скончим размову, я еще один до 13 буду працевать на компьютере, працевать с текстами. А после обеда поеду за город, дом вязковый моих батьков, который я будую на будову, и буду працевать физично 1:4. Два раза в тыдень хожу на баскетбольный клуб, бегаю, потею. Это мой рецепт на кондицию и на молодость. Треба минимум два раза в тыдень добро пропотеть. И весь отпочинок, ну, летом часами, коли удается, и есть гроши, можно поехать с семьей на море. Это выдатно 10 дней отпочинок. Вот мы в этом году мы не смогли, в минулом году мы ездили. А вот это чергование працы разумовой с працей физичной, это идеальный вариант обновления. У вас еще малые достатково дети, вы казали 7-10 годов. Насколько я так уже зрозумела, когда мы с вами ранее разговаривали, вы шмат часу отдаете их выхованию. Те есть некие у вас у семьи принципы выхования детей, какими вы могли поделиться просто? Те вы працевались, яны такие? Есть принципы, и довольно шмат этих принципов. По-перше, дети у меня в диапазоне от 7 до 22 годов. Старейшие же вылетели из гнезда, а вот с малыми мы тут с женкой тешимся. Принципы несколько. По-перше, повинна быть у семьи згода. Это самое главное. То, что мы с женкой живем вместе добро, это наимогутнейший принцип выхования детей. Другий принцип. Дети повинны научиться иронично ставиться до життя. У нас в семье такой культ жартов, достипных подколов, приколов. Дети мои могут пожартовать, рассказать на вот анекдот. У школе, у классе. Зиме все хочут сябровать. Там проводится психологическое пытание с моими детьми. Весь класс хочет сябровать. Вот. По-другому, дети повинны приучаться до самостоятельности. Ну, повинны иметь некие в семье обовязки, працевать. Повинны иметь некую стимулы за эту працу. Повинны отказывать за порядок у покои, за некую частку, хотя бы невеликую, семейной працы. Вот. Ну и потом дети повинны иметь мало часу на гойсанне. Они повинны ходить, наша сходит, на музычную школу, на танцы, в гурток керамики. Физично так само повинны они иметь и на ровере кататься, и волейбол гулять, и баскетбол гулять. Повинны рухаться, как мага частей. Ну и контакт с батьками повинны иметь постоянный. Існує такое понятие, как наполнение эмоциональных резервуаров детенка. Я, например, молодшенькую, которая пошла первый класс. Это для любого детенка стресс. Я обовязково довожу. И они пока в садику первый класс занимаются, побач со школой. Довожу до шавки, помогаю распранаться, мы там контактуемся, тремся щечками. Я ее подзаражаю на день, потому что ей треба сидеть несколько годин на уроках, для этого покуль тяжко психологично. Вот она там повисит мне на шее, там подпитается, подсилкуется, и потом нормально приходит в этой школе. Просто детей треба любить. Не баловать, любить. Люби як душу, траси як грушу, и от них нечто потребовать. А еще один такой принцип. Максимум 1 година телевизора в день. Обмежовать от телевизора и от компьютерных гульнев. Подарались, дякую велике за размову. Хочу пожадать, как все ж таки ваша мара про те, какие вы казали, они здійснилися. И сама мару про то, что прийдет той час, коли все ж таки на то, как вы выглядая огородня, будете впливать вы и ваши сябры. Дякую велике. Дякую велике, я на вас лежу, и ваш оптимизм мне передается. Щиро за Горбатой. У гості з рацією. Сидячи на канапе. У гостях у Алеся Краусевича не только историка и археолога, але и надзвичай цікавага суразмоўцы с вами была Яна Запольская. Час за размовой пролетая хутка и уже треба развитываться, але только до наступных выходных. Сустренимся праз тыдзень с рацией у гостях. Я просил дать мне силу, мосты попалить. Тлумачив души, что я на не болит. Я йшов до тебе от минулой земли, стагочасных снегов, что давно отмяли. Я йшов сам один, пропав з розмови дні. Вертання назад, і я думав о ній. Я йшов до тебе, а до минулої землі стагат щасних снігов, що давно одмяли. Встренешься ты.